रिसेला रोसे अज भोइल यकीन के काजा ने भोइल को तोहरा मशीन के कमिंग कमिंग कमिंग रिसेला रोसे अज भोइल यकीन के काजा ने भोइल को तोहरा मशीन के डॉक्टर हरन कोनो लागे ना हु पाईया झरवैया बिना झरना हमार झरे दैया झरवैया बिना झरना हमार झरे दैया चीज देखा रस से भरल रस भरी के निरेखा ना होई जोत दे हम खेत तोहर हाई जोतवाईया झरवैया बिना झरना हमार झरे दैया झरवैया बिना झरना हमार झरे दैया चोरी चोरी चाल चला खाली बाबू